Wcześniej zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. Trójka pyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 25 lat temu Polska wstąpiła do NATO, a w rocznicę tego wydarzenia przywódca USA spotka się z polskim prezydentem i premierem. Jest śledztwo po wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Toczy się w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Polska poetka i prozaiczka Urszula Honeck nominowana do Nagrody Bookera. Mija 25 lat od przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Białym Domu przywódca USA będzie rozmawiał z polskim prezydentem i premierem. A w wieczornym orędziu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nie ma silnej Europy bez Stanów Zjednoczonych i NATO, a najsilniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoatlantycki. Dodał, że jedność sojuszu jest niezbędna w bezkompromisowym wspieraniu Ukrainy. W obliczu wojny na Ukrainie i rosnących imperialnych dążeń Rosji, państwa tworzące NATO muszą działać w sposób odważny i bezkompromisowy. Dokładnie tak jak 25 lat temu. Potrzebujemy jedności, jedności i jeszcze raz jedności w kluczowych decyzjach dotyczących inwestycji w bezpieczeństwo, w kwestii wydatków na cele obronne czy wspólnej strategii wsparcia dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy. Prezydent powiedział, że wszystkie kraje członkowskie muszą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego NATO. Intensywnie modernizować i wzmacniać swoje wojsko. Dlatego uważam, że konieczne jest zwiększenie poziomu wydatków na obronność z 2 do 3% PKB przez wszystkie państwa sojuszu. Będę do tego przekonywał naszych sojuszników. Będę to robił zarówno podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, jak i w kolejnych miesiącach przed lipcowym jubileuszowym szczytem NATO w Waszyngtonie. Do propozycji prezydenta Dudy odniósł się Departament Stanu USA. Rzecznik amerykańskiej dyplomacji Matthew Miller powiedział, że pierwszym krokiem powinno być osiągnięcie przez wszystkich członków paktu progu 2% PKB na obronę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Dotyczy m.in. nielegalnego posiadania broni. Czego jeszcze? O tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. W ramach tego postępowania prokuratura okręgowa w Warszawie również będzie badała niezarządzenie ewakuacji budynku Komendy Głównej Policji w związku z tym zdarzeniem, a także wątek niesprawdzenia tego przedmiotu, tej broni pod kątem minersko-saperskim w trakcie jej przewozu z terenu Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów. Decyzja o moim zwolnieniu zapadła poza resortem spraw zagranicznych, kiedy nie zgodzono się na publikację jednego z komunikatów przygotowanych przez resort, zeznał były pracownik MSZ Jakub Osajda. Był on drugą osobą, po byłym wiceministrze spraw zagranicznych Piotrze Wawrzyku, która jesienią 2023 roku straciła pracę w resorcie w związku z nieprawidłowościami przy wydawaniu wiz. Zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej, Jakub Osajda mówił, że według informacji przekazanych mu przez dyrektora gabinetu ministra Zbigniewa Rała, polecenie zwolnienia go przyszło z Prawa i Sprawiedliwości. Przekazał mi informację pan dyrektor Mateusz Fali o tym, że decyzja o moim zwolnieniu nie zapadła w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tylko zapadła w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Po tym, kiedy nie została przyjęta koncepcja opublikowania komunikatu, który przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko swoją koncepcję na ofensywę medialną miał sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jakub Osajda uważa, że był kozłem ofiarnym PiS-u w aferze wizowej. Według jego zeznań sztabowi partii Jarosława Kaczyńskiego zależało na szybkim wyciszeniu sprawy z uwagi na trwającą kampanię wyborczą. Urszula Honeck na długiej liście Nagrody Bookera. Polka została wyróżniona za zbiór opowiadań Białe Noce. Studium śmierci zamknięte w poruszających historiach rozgrywających się w Beskidach. Tak Białe Noce opisuje kapituła prestiżowej nagrody. Urszula Honeck to najmłodsza z nominowanej trzynastki. Booker to nagroda podwójna, bo słowom z takiego kraju jak Polska niełatwo byłoby podróżować za granicę, gdyby nie tłumacze. Dlatego nominację dostała też Kate Webster, która opowiadania przełożyła. Na długiej liście dużo jest autorów z Ameryki Łacińskiej. Brazylia, Argentyna, Peru, Wenezuela. Na stronie Bookera znajdziemy nawet sugestie, że oto zaczyna się drugi powojenny boom na literaturę.

To John and Vangelis. Starsi pamiętają. Ja dobrze pamiętam tę piosenkę. Dzień wcześniej skończyłem 18 lat. A dziś tu ze studia programu Trzeciego Polskiego Radia z ulicy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska, za konsoletą Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Witamy we wtorek 12 marca i w dalszym ciągu proponujemy rozmowę o relacjach, ale tym razem o przyjaźni. Czym jest przyjaźń? Jakie ma oblicza? Co leży u jej podstaw? Bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji nie są przecież czymś, co mamy od tak na wyciągnięcie ręki. Czy na przyjaźń trzeba zasłużyć? Co państwo o tym sądzą? 22 i 7 trójek. Dwa lata temu za piosenkę do Bonda, a w tym roku Billie Eilish za najlepszą piosenkę oryginalną. Tak, to wracamy. Jeszcze chyba będziemy dziś wracać do nocy Oscarów, do poprzedniej nocy. A rzeczywiście to piękna piosenka. A dziś chcemy porozmawiać, tak jak już mówiłem, o przyjaźni. Zawsze marzymy o przyjaźni, prawda? Przyjaźń jest czymś ważnym. Zawsze jest czymś ważnym, ta prawdziwa przyjaźń. Nawet jest takie pytanie, które sobie często ludzie stawiają, które sobie stawiamy, czy przyjaźń nie jest ważniejsza od miłości? Czy tak czasem nie bywa? Nawet w związku, nawet w małżeństwie jest ona bardzo istotna. No, to jest pytanie otwarte, czy ważniejsze od miłości, czy też nie. Proszę się zastanowić i może ktoś będzie chciał zadzwonić w tej sprawie. Przyjaźń bardzo różny sposób pojawia się w naszym życiu, bo często są to relacje z dzieciństwa, ze szkoły, ze studiów, z jakiejś górskiej wspinaczki. Czasami takie od pierwszej chwili, ale najczęściej jednak długo wykuwane, sprawdzone, wypróbowane. Przyjaźń nie jest czymś, co się odkrywa, ale czymś, co się buduje. Tak miał powiedzieć William Shakespeare, a był mądrym człowiekiem, więc pewnie tak jest. A więc czekamy na Państwa telefony o przyjaźń, o różnych jej obliczach i czekamy na Państwa świadectwa takiej przyjaźni, bo pewnie każdy ma coś tutaj do powiedzenia. Przypomnę telefon do programu trzeciego, to 22 i 7 trójek. Resolution to write something would be fine. Camera Obscura, oni zaśpiewali nam trochę o przyjaźni, trochę o miłości, bo dziś o tym rozmawiamy, właśnie o przyjaźni przede wszystkim. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich. Proszę Państwa, ja się ostatnio dwa razy tak jakoś nie czułem pewnie na początku wypowiedzi, bo zawsze jestem przekonany, że pyta się mnie prowadzący o imię, ale tak nie było, więc ja się tak czułem dziwnie troszkę, więc może tylko raz na jakiś czas powiem Wacław albo czasami Marek jako drugie imię. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że na pewno o przyjaźni nie można mówić wtedy, kiedy są wyłącznie deklaracje o przyjaźni. Ja jestem twoim przyjacielem albo przyjaciółką. Tylko dopiero wtedy, kiedy życie wystawi na próbę taką znajomość i dopiero wtedy się sprawdzi jako ktoś więcej niż kolega, niż koleżanka. No jeżeli, i nawet wtedy, kiedy na przykład ktoś przychodzi, że ja przychodzę zmęczony, prawda, i myślę o jakiejś kolacji, ja myślę o jakimś miłym spędzeniu wieczoru i otrzymuję telefon, że ktoś jest w depresji, czy jakaś, powiedzmy, koleżanka jest w depresji, na przykład, no tak nie było, ale załóżmy tak by było, to na całą pewnością bym pojechał i jakoś zareagował. Natomiast nie zrobiłbym tego tak, żeby powiedzieć, no tak, będę się starał jak najszybciej, ale tu mam to do zrobienia, wymigać się i najgorszym razem będę rano tam wpadnę. No to tak nie, to nie jest absolutnie po prostu na sprawdzenie próby, to nie jest absolutnie, prawda, pomyśle, tylko właśnie wtedy, kiedy się wychodzi, wtedy właśnie, kiedy jest to niewygodne, kiedy jest to często no po prostu związane z jakimiś oporami, przeszkodami i wtedy można mówić, że jak się to pokona i się wyjdzie naprzeciw takiej życiowej potrzebie, to wtedy można mówić, że to już jest więcej niż koleżeństwo, czyli przyjaźnie. A czy udało się, czy udało się panu w życiu mieć takiego przyjaciela prawdziwego? To znaczy nie bardzo. Znaczy nie pamiętam, żeby też się tak zachował. Mhm. Natomiast no, wielokrotnie było tak, że sprawy związane z potrzebą serca, na przykład płacze dziecko gdzieś, no to ja muszę iść zainteresować się, co to jest, ponieważ nie zniósłbym myśli, że ja mogę sobie pójść do domu i sobie tam wcinać coś do jedzenia, coś, kiedy po drodze mijałem płaczące dziecko gdzieś tam. No. I często było tak, że było to rzeczywiście tam obok bloku melina taka pijacka i dopiero wtedy, kiedy zainterweniowałem, a wszak każdy się bał, dopiero wtedy, ale to już jest inna sprawa, bo zdaje się, że wkroczyłem na tematy charytatywne pomocy, a tu chodzi o przyjaźń. No w każdym razie chodzi o taką, że może tak, że ta przyjaźń to nie tylko obejmuje kolegę czy koleżankę, ona obejmuje każdego człowieka, do którego po prostu trzeba wykonać jakiś gest czy udzielić pomocy. Tak, jakaś bezinteresowność w tym wszystkim. Tak. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Bardzo dziękuję, panie Wacławie. I do widzenia. I od razu połączymy się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcin z Wrocławia, już stały słuchacz właśnie. Tak, poznajemy. Witamy, panie Marcinie. Tak, no i właśnie muszę się tutaj zgodzić z poprzednim głosem słuchacza pierwszego, tak, który był przede mną, bo niestety na przyjaźń trzeba sobie zasłużyć. To jest po prostu tak, jakbym włączył radio i przykładowo po prostu też to też tak działa, prawda? Że muszę tą stację, którą chcę nastawić, muszę ją nastawić, tak? I poznać audycje, które tam są nadawane i muzykę. Bo to nie może być tak, że na przykład włączę sobie jedną stację, znaczy jeden program na tej stacji, tak? Tak. Po prostu powiem, o, fajna muzyka, za chwilę włączę sobie tą samą stację na następny dzień i powiem, o Jezu, bez sensu, tak? Więc tutaj te przyjaźń jest bardzo też wystawiona na próbę, tak jak tutaj słuchacz wspomniał już o tym, prawda? No właśnie, a to jest też tak, jak pan powiedział o tym włączaniu radia, tak też tak pomyślałem sobie, że... No, czy telewizji, no. Czy telewizji, ale z radiem właśnie też, że można być zaprzyjaźnionym z radiem, prawda? Czyli praktycznie trójki radiowej to ja słucham z rodziną cały czas generalnie i też była wystawiona na próbę, którą u mnie w ogóle przeszła na plus. W tej chwili jestem bardzo zadowolony. No właśnie, to teraz będzie ta przyjaźń jeszcze silniejsza. Także zostaliście jakby, drodzy Państwo, no, wystawieni na próbę, można tak powiedzieć śmiało, bo nie ukrywam, że bałem się, że tej audycji, która teraz leci tutaj, się pozwolę uśmiechnąć, nie będzie. Ale czułem coś w sobie, że ta audycja musi być po prostu. Mhm. Bardzo dziękujemy za zaufanie. No staramy się po prostu. Bo to też, bo wie pan co, panie Szymonie, tak? Po prostu chodzi o to, że to też zależy od tego kogoś, kto to prowadzi, prawda? Czyli pan tak dobiera słowa i tematy tej audycji, żeby były ciekawe i można było się dodzwonić, a już nie dzwoni nie pierwszy raz, więc generalnie niektóre tematy chwytają za serce, prawda? Więc tutaj szczególnie te panie słuchaczki, które dzwonią z poezją tutaj, tak? I z książką generalnie, tak. No właśnie, bo no, to jest akurat taka audycja, w której staramy się rozmawiać o sprawach dotyczących naszego wnętrza, naszych uczuć, emocji, przeżyć. Tak. Nazywamy to sobie tutaj rozmowami o duszy. No bo właśnie jest to też potrzebne. I czasem jest tak, że po prostu nie ma z kim porozmawiać, a tutaj właśnie tworzą się takie radiowe relacje zaufania. To znaczy, ja powiem tak, no mam z kim zawsze porozmawiać, ale zawsze tak zadzwonić, czasami porozmawiać. Właśnie to jest też bardzo fajny objaw takiej właśnie przyjaźni, no bo... Tak, bardzo panu... Ja to tak odbieram. Tak panie Marcinie, dziękuję za to, że pan z nami jest i nas także słucha. Zostawię jeszcze głos innym słuchaczom, ale uważam, że przyjaźń, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale ja tak uważam i po prostu przyjaźń jest najważniejsza, bo jakby jej nie było, to... Mhm. Wie pan, gdy przeglądałem cytaty dotyczące przyjaźni, bo są spisy zawsze takich rzeczy, można to gdzieś tam w internecie znaleźć i to rzeczywiście było bardzo dużo wielu znanych osób, które po prostu powiedziały kiedyś tam, że tak jak pan teraz, że przyjaźń jest tym, tą najważniejszą rzeczą. Różne słowa to ubierali, ale taki był sens. I także no jest to, widocznie tak jest, skoro takie tęgie głowy, a teraz jeszcze pan to powiedział. Bardzo dziękuję i proszę zostać z nami dzisiaj również i życzę dobrej nocy. Tak, dziękuję. Macie, dziękuję. A my, proszę państwa, dalej zostajemy i rozmawiamy o przyjaźni. Rozmawiamy o przyjaźni, o różnych obliczach jej, o tym, czym jest przyjaźń, na czym ona się opiera, na jakich fundamentach, ale też czekamy na telefony o takich historiach, o przyjaźniach, które się państwu przytrafiły, o tym szczęściu, można powiedzieć, życiowym, bo przyjaźń to chyba tak możemy przyjąć, jest wielkim, wielkim szczęściem. Numer do Trójki to 22 i 7 trójek, a w tej chwili na zegarach już jest 12:30. Także jesteśmy ze sobą jeszcze przez pół godziny. Jesteś piękna jak bez, mam liliową ochotę, żeby porwać cię w rejs pełnym snów samolotem. Moglibyśmy przez noc chłonąć zmysłów opary, ale gdzie dalszy ciąg? Jestem na to za stary. Czasem braknie mi sił, nie chcę walczyć już z niczym. Składam broń, patrzę w tył i pilnuję zdobyczy. Mógłbym wtopić się w tło, z szarych dni czerpać słodycz, ale nosi mnie coś, jestem na to za młody. Za młody na me, za stary na star. Zbyt ciężki, by zlecieć, zbyt lekki, by spaść. Za głupi na prawdę, za mądry na mit. Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić. Dawno temu mój dziad fryzjerowi się zwierzał, mówiąc lustro, gdy siadł: chciałbym średnio na jeża. Średni wstręt, średnia chęć, średnia wiedza o świecie. Średnio dość kręci mnie całe to średniowiecze. Za młody na metę, za stary na start. Zbyt ciężki, by wzlecieć, zbyt lekki, by spaść. Za głupi na prawdę, za mądry na mit. Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić. Za młody na metę, za stary na start. Zbyt ciężki, by wzlecieć, zbyt lekki, by spaść. Za głupi na prawdę, za mądry na mit. Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić. To Mariusz Lubomski i tu od razu chciałem Państwa zaprosić na najbliższą niedzielę na godzinę 19 na retransmisję koncertu, który odbył się tu za ścianą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przed laty i przypomnimy go na antenie. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Próbujemy się połączyć. Czy nas słychać? Zastanawiam się, czy tak, ja tak. Jestem na antenie. A już pan jest. Dobry wieczór. Tak, tak. O, cieszę się bardzo. Po raz pierwszy w życiu udało mi się dodzwonić. O, brawo. Aczkolwiek już niemało żyję na tym świecie, bo niedawno szóstą dziesiątkę zacząłem. Proszę sobie wyobrazić tutaj, że są takie wozy strażackie i one polewają tutaj pana z strony. I fajerwerki sobie też wyobrażam. Tak, przepraszam. Także pierwszy, gratuluję, pierwszy telefon. To proszę powiedzieć nam, opowiedzieć o przyjaźni. Wydaje mi się, że połączenie przyjaźni i miłości to chyba coś najwspanialszego, co może nas spotkać w życiu. Mhm. Aczkolwiek myślę, że jedno i drugie to są zupełnie inne rzeczy. Dlatego, że wydaje mi się, że miłość nie zawsze wymaga wzajemności. Można kochać bez odwzajemnienia. Natomiast wydaje mi się, że przyjaźń polega właśnie na bezinteresowności i wzajemności. I taka, jeśli się przydarzy, wydaje mi się, że trwa aż do końca. I niestety takim końcem jest chyba śmierć. No, może stety albo niestety. Znaczy, w sumie to takie wydaje się piękne i romantyczne, jeśli możemy się z kimś przyjaźnić aż do śmierci. Prawda? Jeszcze zakładając, że jest to jakaś taka śmierć. Myślę, że prawdziwa, w podeszłym wieku. Prawdziwa przyjaźń właśnie tyle trwa. Z mojej strony to muszę powiedzieć, że miałem takie dwie przyjaźnie i w tej chwili mogę już tylko miłość odczuwać. Chyba, że przydarzy się kolejna przyjaźń. Czy to były takie przyjaźnie, które przez lata jakoś właśnie wykuwały się w jakichś próbach, w jakichś doświadczeniach, czy też w wspólnych przeżyciach, czy po prostu zrodziły się? Właśnie w takich okolicznościach. Takich może czasami banalnych, że ktoś zdjąłby ostatnią koszulę, albo ktoś, kto nie umie się bić, biłby się za mnie. Czy poświęciłby swój majątek? I wiem, że świadomy był tego, że zrobiłbym to samo. No właśnie, to jest ta pewnego rodzaju symetria przyjaźni, że dwoje ludzi odczuwa jakoś podobnie, prawda? Tak, i nie wymagają żadnych deklaracji. Tak. Odkłada te swoje ja na bok i jesteśmy gotowi, żeby dużo poświęcić dla tej drugiej osoby, znaczy dla jej dobra. No i to jest właśnie takie piękne przyjaźni. Bardzo panu dziękuję za telefon i za to, że no i zachęcam, proszę jeszcze próbować. Mam nadzieję, że już teraz będzie panu łatwiej się może do nas dodzwonić. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, pozostajemy na linii i łączymy się ze słuchaczką. Dobry wieczór. Na wstępie chciałam mały suplemencik uczynić do poprzedniej audycji. Tak. To będzie takie troszkę może przyjaźń, a kochanie. Taki pomost uczyjmy, ale to będzie dotyczyło samej miłości. I a propos związków, bo pan zadał poprzednio pytanie o ten związek, a zresztą śmierci. I jak to różnie bywa, a troszeczkę tak użartym był serio, przywołam Kalinę Jędrusik i SOS. A to bym zachęcała wszystkich do posłuchania, czy z kim tak ci będzie źle jak ze mną, czy Hannę Banaszak, filozofię małżeńską, to chyba Ordonka też wykonywała. I już przechodząc do dzisiejszego tematu, jeszcze podrzucę taki zespół włoski, właściwie ściśle mówiąc sycylijski, chociaż panowie mieszkali w Mediolanie, chyba La Bionda. I wanna be your lover, not just be your friend. Czyli nie tylko przyjacielem, ale być twoją kochanką. W ten sposób ujęcie tematu. Natomiast już przechodząc stricte do tego dzisiejszego, no to cóż mogę powiedzieć? Tak jak zespół Queen, friends will be friends, czyli zaufanie, troska, uwaga i to do końca. To jest właśnie świetnie w tym tekście zawarte i to jest moim zdaniem właśnie przyjaźń. Coś takiego, co wymaga odwzajemnienia. Zgadzam się ze słuchaczem, przedmówcą miłości, tej może nieszczęśliwej, nieodwzajemnionej. No właśnie nie ma tego zwrotu. Przyjaźń zdecydowanie polega na takiej wymianie i ewolucyjnie rozwija się, a nie rewolucyjnie, tak bym powiedziała. Jest czymś takim, co też dobrze, jeżeli jest dużo rzeczy, które łączy te osoby, chociaż czasami są przyjaźnie takie, gdzie bardziej opieramy się tylko na tym, kto jest jakim człowiekiem, że jest porządku, że możemy na niego liczyć, ale fajnie jest, jak jest coś więcej, jak są tak zwane wspólne grunty. Jest ich dużo. A, no właśnie. Właśnie tak. Ten wspólny grunt, prawda? Tak. Że tak. Jakoś rozpoznajemy się i mamy coś tam tak głęboko, coś, co nas łączy, coś wspólnego, takie pokrewieństwo. Dużo wspólnych tematów. Mhm. Bo z zakochaniem to niekoniecznie, bo możemy zakochać się zupełnie różnej osobie, z różnych powodów. Gdzieś jest to takie zauroczenie, jakieś tak. Jest taki afekt, jest ale już pożądanie. Miłość jednak wymaga mhm. czegoś więcej, tego łącznika gdzieś wspólnego, mhm. mi się wydaje. Bo to, co pan mówi o zauroczeniu, to faktycznie, to czasem wiele nie trzeba. Mhm. I jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że czasami czujemy coś takiego, takie zadzierzgnięcie pewnej więzi następuje, takie ledwo, ledwo, a już jakby wyczuwamy jakby swój do swego i po swoje. I ja się znowu posłużę poetyką filmu tutaj. Mhm. Jest taki film Farewell Friend z Charlesem Bronsonem i Alanem Delonem. Przywołuję to celowo, ponieważ ci panowie stworzyli coś niesamowitego na ekranie. To było właśnie zadzierzgnięcie przyjaźni, gdzie oni się dopiero co poznali w szczególnych okolicznościach. Polecam film. Naprawdę godny uwagi. Dwóch twardzieli. Tak. Mhm. Na małej przestrzeni zamkniętych dwóch mężczyzn, tak. Którzy próbują się wydostać z pułapki. Ale też panie, Thelma i Louise, też próbują się wydostać z pułapki. Innej pułapki. Też to się łączy. I ich podróż kończy się tragicznie, ale no, to jest niesamowicie pokazane, tak. Bo rzeczywiście odczuwa się w tym filmie tą taką tą ciężką, najpierw taką próbę wydobycia się z jakiejś takiej opresji, można powiedzieć, i potem takie wyzwolenie. No, rzeczywiście jest tragiczne, ale tak. Odczuwa się ten ich lot. Ale to jest wyzwolenie. Tak, ten ich lot. Tak jak Kowalski w filmie Znikający punkt. A, tak. Prawda? Mhm. Ale jeszcze ciekawe moim zdaniem jest ujęcie takiego tematu, że co możemy zrobić dla przyjaciela? Mhm. Można powiedzieć wszystko. I no wszystko, jak dalece. Wszystko, ale mądrze, prawda? Bo jesteśmy. Tak. No, to przyjaźń na tym polega, żeby też jakby upomnieć, powiedzieć, zwrócić uwagę, bo mamy przyjaciel nam ufa, więc możemy to zrobić. Tak. Czasem krytyczna uwaga. Ale tutaj czasem też jak mamy do czynienia, że mamy w swoim życiu i miłość, i przyjaźń, to też przyjaciel powinien zrozumieć, że my być może wszystkiego nie zrobimy. Mhm. Prawda? Nie poświęcimy pewnej rzeczy. To też jest kwestia zrozumienia. Czasami naturalny sposób więzi się troszkę rozluźniają. Niektórzy nie potrafią tego zrozumieć, że może nie tak często się widzimy, prawda? Chociażby. Ale to nie znaczy, że to się zdewaluowało. No i właśnie. Jeszcze od takiej bardzo ciężkiej strony poruszę temat. Był kiedyś taki film francuski Armia Cieni, dotyczący II wojny światowej. A wspaniała rola Lino Ventury, Simon Signoret, zresztą nie tylko, tam była rewelacyjna obsada. I w tym filmie mamy do czynienia z Simon Signoret, która jest katoliczką i nie może popełnić samobójstwa, a zostaje schwytana przez Niemców na swoją córkę, którą Niemcy pojmali i wyślą ją do obozu koncentracyjnego, jeżeli ona nie zacznie kapować. Mhm. I ona po prostu czeka na to, aż ludzie z jej oddziału z ruchu oporu po prostu ją zlikwidują. Mhm. To jest bardzo trudna decyzja. Ale ona po prostu tylko czeka, żeby nie musiała sama się zabić, bo dla niej, jako dla katoliczki, jest to nie do przyjęcia, prawda? Nie może tego zrobić. Tak. Jest w pułapce. Mhm. I to jest bardzo trudne, ale no, powiem w ten sposób, no, to była dla niej w tym momencie pomoc. Zabicie jej było dla niej pomocą w tej sytuacji. I jeszcze, żeby nie było tak zupełnie minorowo, przyjaźń czy kochanie, przywołam tylko takie tytuły. Dempsey Makes This. Będę rozwijać. Ci, co wiedzą, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą, niech sobie sprawdzą. Dempsey Makes This. Był kiedyś taki serial. O, i tam było przeciąganie struny. Ile oni jeszcze wytrzymają, zanim się spikną. I oczywiście na wariackich papierach. Taka kultura masowa może, ale też świetnie zagrane. Takie właśnie też takie przeciąganie struny. Natomiast... A jeśli o filmie, to jeszcze, jeśli mogę coś dodać od siebie, to nawiązując do Oscarów, nie wiem, czy pani oglądała, że... Nie. Że czasami najwierniejszym przyjacielem bywa pies. Co prawda nie był to film o psie, ale takim myślę, że możemy uznać, że jest przyjacielem ludzi. To jest Border Collie o imieniu Messi, który teraz właśnie zyskał sławę wczoraj, zyskał wcześniej, jak zagrał w filmie Anatomia upadku. Snoopa, czyli psa przewodnika niewidomego nastolatka Daniela. I ten Snoop właśnie w tym thrillerze był świadkiem morderstwa. No i na rozdaniu Oscarów miał miejsce też swoje na widowni, siedział i oglądał to wszystko, a goście podchodzili do niego i robili sobie razem z nim zdjęcie. Także też tak sobie wtedy pomyślałem, jak oglądałem te zdjęcia i czytałem o tym Border Collie, o tym psie, właśnie o tej przyjaźni ze zwierzętami, właśnie przede wszystkim z psami. Człowiek, homo sapiens, zaprzyjaźnił się z psem i to jest doświadczeniem wielu, wielu z nas, wielu ludzi dzisiaj. Tak. To jest bardzo ciekawy wątek. I właśnie kwestia relacji ze zwierzętami, to co pan poruszył, to jeszcze mi się teraz skojarzyło, tak szybko, błyskawicznie, takie skojarzenie. Nie wiem, czy pan kojarzy, był taki film oparty o... teraz ucieka mi nazwisko, francuski pisarz, ale pan na pewno będzie wiedział. Od razu pan mi to uruchomi, ten przycisk właściwy w głowie. Film nosił tytuł Samim, powie w pustyni. I to było oparte, on był związany z Polką, ten pisarz francuski. Nie mogę sobie przypomnieć teraz, czasem mam takie blokady. I tam w tym filmie właśnie był opisany, pokazany deserter z armii francuskiej w Afryce. Właściwie to nawet nie wiem do końca, czy on był deserterem, czy to był trochę przypadek, ale bał się, że go wezmą za dezertera i potem się właściwie ukrywał. Tam był opisany bardzo ciekawy Balzac. I tam był bardzo ciekawie pokazana sytuacja jego związku, już ocierającego się właściwą relacją, żeby nazwać relacją damsko-męską, jego związku z lamparcicą. Związek ten też skończył się tragicznie, ale to było wyjątkowe ujęcie, można powiedzieć, relacji i przyjaźni, i czegoś więcej może nawet. Poruszający, można powiedzieć, film. Namiętność na pustyni, tak? To tak. Z połowy XIX wieku. Michel Piccoli jeszcze tam grał w tym filmie. Ale tylko panu osłonął, świetny aktor. I jeszcze mi się kojarzy, jak stricte chodzi o przyjaźń, tak też kultura popularna. Pokazane bycie partnerem, poprzednio mówiliśmy o tym, że czym innym jest partner. Halo? Gdzieś tam pani zanikła, ale długo dość rozmawialiśmy i bardzo dużo ciekawych rzeczy udało się usłyszeć i powiedzieć. Bardzo pani dziękuję za udział w dzisiejszej audycji, za ten telefon i za te ciekawe opowieści o przyjaźni. A my kontynuujemy, jesteśmy jeszcze przez 9 minut do godziny 1:00. Trójka pod księżycem, rozmowy o duszy, dziś rozmawiamy o przyjaźni. All the good things.

Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca w re. Praca nad nowym programem.